Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku sagen ngenteni. Kowe lan aku muka dadi cucune. Ora kena prawane tak enteni randane. Ayo. Oke. Oke. Aksa. Berdasarkan kisah nyata. Yo. Aksa music.